To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla Ukraińca, który w Sylwestra śmiertelnie potrącił dwie nastolatki w Jeleniej Górze. PO zapowiada, że będzie okupować salę plenarną Sejmu do następnego posiedzenia. PiS liczy, że opozycja wcześniej zakończy protest. Tradycyjne poświąteczne wyprzedaże nie są już tak dla Włochów atrakcyjne jak kiedyś. Są zarzuty dla ukraińskiego kierowcy, który w sylwestrową noc miał zabić w Jeleniej Górze dwie idące chodnikiem nastolatki. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz kierowanie pod wpływem alkoholu. Grozi mu od 6 miesięcy do 12 lat więzienia. Ukrainiec przesłuchany został w szpitalu w Jeleniej Górze. O szczegółach Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. 27-latek twierdzi, że niczego z przebiegu zdarzenia nie pamięta. Ani tego, że prowadzony przez niego Jeep Cherokee wpadł w poślizg, ani tego, że bokiem wjechał na idące dzieci, ściął latarnię i wpadł do rzeki. Dziewczynki zginęły na miejscu, a kierowca wraz z 23-letnią pasażerką trafili do szpitala. Pasażerka przebieg zdarzeń pamięta, złożyła zeznania. Prokuratura dziś gromadziła wszelkie dowody w tej sprawie. Chodziło o to, by mieć pewność, że to 27-latek prowadził samochód. Śledczy już tę pewność mają. Mają też niemal gotowy wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące sprawcy jeleniogórskiej tragedii. Na pismo czeka sąd. Będzie miał na rozpatrzenie wniosku 24 godziny, ale niewykluczone, że zrobi to jeszcze dziś w nocy. Opozycja nie zmienia zdania i zapowiada, że będzie blokować salę plenarną do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 11 stycznia. Lider PO Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej zapowiedział też, że posłowie Platformy pojawią się w każdym miejscu, do którego ewentualnie przeniesione zostaną obrady. Jeżeli nie będzie żadnego przełomu, jeżeli marszałek Kuchciński, prezes Kaczyński, także marszałek Karczewski nie wyciągną wniosku z tego, co zdarzyło się 16 grudnia i jakie są tego konsekwencje w następnych dniach, sytuacja się nie zmieni. Będziemy trwać tutaj w budynku polskiego Sejmu, będziemy trwać na straży praworządności, parlamentarnej demokracji i konstytucji. Beata Mazurek liczy, że opozycja zakończy protest i umożliwi posłom normalną pracę. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości podkreślała w TVP Info, że parlamentarzyści PiS-u i Zjednoczonej Prawicy będą chcieli obradować na sali plenarnej, która na razie jest okupowana przez członków PO i Nowoczesnej. 11 wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy przyjeżdżają do Sejmu i mamy nadzieję normalnie rozpocząć obrady. Z całą pewnością na tej sali plenarnej się pojawimy. Mam nadzieję, że do tego czasu Nowoczesna razem z Platformą Obywatelską zrezygnują z okupowania sali plenarnej. Są inne formy wyrażania swojego niezadowolenia, natomiast sala posiedzeń Sejmu jest od tego, by na niej procedować uchwały. Chcemy tak do tej pracy podejść i mam nadzieję, że opozycja nam to umożliwi. 16 grudnia, potem gdy posłowie PO i Nowoczesnej zajęli mównicę sejmową, reszta Sejmu kontynuowała obrady w sali kolumnowej. Tam posłowie PiS-u przyjęli budżet i ustawę dezubekizacyjną. Opozycja twierdzi, że te głosowania były nielegalne. Wczoraj w Polskim Radiu 24 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że powtórka głosowania budżetu nie jest możliwa, bo w głosowaniach w sali kolumnowej wzięła udział wystarczająca liczba posłów, by stwierdzić ich ważność. I na koniec zmieniamy temat. We Włoszech zaczynają się poświąteczne wyprzedaże. Kiedyś były ważnym wydarzeniem w życiu Włochów, obecnie to jedynie pozostałość dawnych obyczajów. Tak przynajmniej twierdzą organizacje konsumentów. Najpierw na Sycylii i w regionie Bazylikata, a od czwartku w całym kraju. Ruszają zimowe wyprzedaże, które były we włoskim kalendarzu punktem niemal mitycznym. Okazją do wejścia w posiadanie artykułów oglądanych przed świętami, na które większość konsumentów stać dopiero po nich, kiedy ceny spadają o połowę, a nawet więcej. Zrzeszenia kupców i w tym roku obiecują sobie, że z okazji skorzysta co druga włoska rodzina, wydając od 175 do 340 euro na łączną sumę ponad 5 miliardów. Na te oczekiwania organizacje konsumenckie reagują skrajnym realizmem, stwierdzając, że wyprzedaże letnie i zimowe to jakiś przeżytek. Włosi coraz częściej zaopatrują się w sklepach internetowych, gdzie obniżki są na porządku dziennym. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Tomasz Gorezdowski. Zawodnicy w końcu ruszyli na trasę rajdu Dakar. Dzisiejszy odcinek był, patrząc w dakarowej skali, zaledwie przejażdżką. Tylko 40 km OS-u, a już wydarzyło się sporo. Jeżeli chodzi o Polaków, to było dziś dobrze i źle. Kuba Przygoński w mini był dziś 14. dobre tempo, różnice są no bardzo, bardzo małe. Pozycja startowa na jutro jest dobra, bo jestem cały czas w dobrej grupie szybkich zawodników, więc zakładam, że jutro już na tym konkretnym odcinku nie będziemy mieli z tym problemu, tylko po prostu wszędzie dobrze jechać przez cały odcinek. Przygoński jutro pojedzie w dobrej grupie. Gorzej poszło Rafałowi Sonikowi, jadącemu quadem. Miał wywrotkę, ale udało się większość rzeczy wyprostować. Na szczęście wszystko się pogięło, ale wytrzymało, więc mogłem poprostować te niezbędne rzeczy i pojechać dalej. Wprawdzie na dzisiejszym etapie straciłem tylko niecałe 7 minut, co w skali dakarowej nie znaczy nic. I trochę części quada do wymiany i trochę u mnie różnych rzeczy do naprawienia, ale to wszystko będzie zrobione. Natomiast gorsza wiadomość jest taka, że według naszej wiedzy jutrzejszy i pojutrzejszy etap to są etapy, gdzie się będzie kurzyło i będzie dość wąsko, więc będzie duży problem z wyprzedzaniem. Z polskich motocyklistów najlepszy był dziś Jakub Piątek w czwartej dziesiątce. A dzisiejszy etap wygrał Katarczyk Nasser Al-Attiyah w Toyocie Hilux. Wśród motocyklistów Francuz Xavier Desultre. Jutro 800 km i blisko 300 km odcinków kilometrów OS-owych. Wydawało się, że lista nieobecnych w reprezentacji polskich piłkarzy ręcznych jest już tak długa, że dłuższa być nie może. Otóż niestety może. Obrotowy Kamil Sypszak z powodu kontuzji nie zagra w Mistrzostwach Świata we Francji. Za niego trener Dujsze Bajew powołał obrotowego Vivę Patryka Walczaka. Dobrze rozpoczęła sezon tenisowy Agnieszka Radwańska. W Szencen gra z numerem 1, jak na ubiegłoroczną zwycięszczynię przystało. Dziś w drugiej rundzie wygrała, no ledwo z Chinką Yingying Duan. Było 6-2, 6-7 i 7-5, mówi komentatorka tenisa Katarzyna Nowak. Rozpoczęcie, wejście w nowy sezon z kilkoma świetnymi, rozegranymi meczami, czy właśnie wygranym turniejem przez Agnieszkę, no byłoby czymś rewelacyjnym, ale ci, którzy są z tenisem związani od dosyć dawna, a myślę, że sama Agnieszka doskonale też o tym wie, jak nie jest łatwo obronić tytuł, który zdobyło się rok wcześniej. Byłoby to piękne, mocno podbudowujące i dające dużej energii na kolejne turnieje, a przede wszystkim na główny cel, czyli na pierwszy turniej wielkoszlamowy w Melbourne. W Anglii piłkarze grają w piłkę bez chwili przerwy. W dzisiejszych najciekawszych spotkaniach dobrze spisały się zespoły z Manchesteru. United wygrali w Londynie z West Ham 2-0, a City, co prawda u siebie, ale grając w godzinę przez dziesiątkę, pokonali Burnley 2-1. Drugi na razie w tabeli Liverpool tylko zremisował na wyjeździe z Sunderlandem 2-2. Jutro pochmurno, na południu kraju przejaśnienia, ale tam oraz w centrum miejscami przelotne opady śniegu, na północy śnieg z deszczem. W Augustowie i Rzeszowie termometry pokażą minus 2 stopnie, w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Lublinie i Olsztynie minus 1, w Bydgoszczy 0, w Poznaniu i Wrocławiu plus 1, w Trójmieście 2, w Szczecinie 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seksy? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permenking. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permenking. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Bye. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman, audycja GH+, pierwsza w nowym 2017 roku. Dlatego też życzę Państwu udanego roku, żeby wszystkie Państwa zamysły, plany udało się zrealizować jak najkorzystniej, krótko mówiąc. A jeśli chodzi o zawartość dzisiejszego programu, to w rolach głównych, czy też w roli głównej, grupa The Clash. Dlaczego? Otóż wczoraj, czyli 1 stycznia, minęło 40 lat od pamiętnego koncertu grupy The Clash w klubie londyńskim The Roxy. 1 stycznia 1977 roku miał miejsce ten koncert, jeden z najważniejszych występów grupy The Clash w tym najwcześniejszym okresie istnienia. Wkrótce po też pamiętnej trasie Anarch Tour, w której oprócz grupy The Clash uczestniczyli muzycy grup Sex Pistols, Dammit i Johnny Thunders z grupą The Heartbreakers. No ale wracamy do grupy The Clash, zespół, który w audycjach GH+, cyklu GH+, były obecny niejednokrotnie, ale dzisiaj mam nadzieję, że wybrałem takie utwory, które w niewielu tylko przypadkach powtórzą się z poprzednimi audycjami. Notabene też nie z tego roku, ani nie z zeszłego. Wracamy do muzyki. White Riot na początek, pierwszy singiel grupy The Clash z marca 1977 roku. Znalazł się również na płycie debiutanckiej zatytułowanej po prostu The Clash. Natomiast teraz utwór, który również pojawił się na singlu i dotarł nawet do 32 miejsca na brytyjskiej liście. Natomiast nie było go na wersji oryginalnej albumu The Clash, czyli wersji brytyjskiej, a pojawił się w wersji amerykańskiej, która ukazała się dopiero w roku 1979. Leroy's Spot. Johnny, come on, get home again, around, to love. It's coming by bus or on the ground, around, to love. A woman that will shed a tear to see his face so beaten and fair. Just around the corner in the English Civil War. Still at the stage of clubs and then around, to love. To był utwór English Civil War z drugiego albumu grupy The Clash, Given Enough Rope. Płyta ukazała się w roku 1978 i dotarła do drugiego miejsca listy przebojów albumowych w Wielkiej Brytanii. Natomiast piosenka English Civil War, wydana na singlu, osiągnęła 25. pozycję na liście przebojów singlowych, rzecz jasna. To nie był najważniejszy album bez wątpienia w dyskografii grupy The Clash, mowa o Give Em Enough Rope, bo to, co najlepsze, miało dopiero nadejść, a to za sprawą płyty, a właściwie dwupłytowego albumu London Calling. Sun. His game is smash us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Death or Glory, a wcześniej The Guns of Brixton. Dwa utwory z albumu London Calling. Dwupłytowy album uznawany, ja się z tym zgadzam, muszę powiedzieć, za jeden z najlepszych dwupłytowych albumów w historii muzyki rozrywkowej. We wszelakich zestawieniach zawsze ląduje bardzo wysoko. Czy to w takich, które już miały miejsce parę dekad temu, czy w takich, które pojawiają się, bo wiadomo, że tych zestawień jest coraz więcej.

Somebody Got Murdered, a wcześniej The Magnificent Seven. Dwa utwory z albumu Sandinista, rok 1980. Nie wspominałem o tym do tej pory, ale warto nadmienić, że bardzo ważną rolę w twórczości grupy The Clash pełniły teksty, dlatego że Joe Strummer, który był głównym autorem tekstów w zespole, pisał niejednokrotnie dotykając tematów społecznych, politycznych, obyczajowych, od pierwszych nagrań, tak jak White Riot czy White Man in Hammersmith Palais, poprzez English Civil War, czy na utworach z płyty Combat Rock, która teraz przed nami, kończąc, Know Your Rights, o prawach i przywilejach traktujący utwór. Warto naprawdę zagłębić się w tekst autorstwa. Zresztą nie tylko Joe Stromera, ale również Micka Jonesa, który notabene śpiewał w utworze Somebody Got Murdered przed momentem. A teraz, jak już wspomniałem, jesteśmy przy albumie Combat Rock, który ukazał się w roku 1982 i osiągnął największy sukces komercyjny zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Drugie miejsce w Wielkiej Brytanii, siódme w USA. Także naprawdę duży sukces i nie ma się co dziwić, bo to bardzo dobry album. This is a public service announcement with guitar. Know your rights. All three of them. Number one, you have the right. Hey!

lot of people walking, not just this tonight. People won't get no supper tonight. Oh! A lot of people won't get no justice tonight. A bad man, kick it over. Patience, keep it on time. Rock, rock, I went for rock, I went for rock. When we clap, a clap, and it's the one and it's the band called Clash. And it's the band and it's the band who have a watch. And it's the band and the number one band. And in a land and in a Scotland. And everyone put the try and understand. And it's the one that I'm a Gideon song. Go when we rock and when we all sing along. Go when we rock it in a Gideon. Go when we rock it, I'm a Gideon. I'm a Gideon town. I've seen all my dreams come to my head. Niestety nie miałem okazji zobaczyć grupę The Clash na żywo. No i to jest zaległość z tych, które są już nie do nadrobienia, no a to dlatego, że Joe Strummer zmarł w roku 2002. A bez niego The Clash być nie może. Jakiekolwiek reaktywacje bez niego sensu nie mają. Najmniejszego. To na dziś już prawie wszystko. Na zakończenie jeszcze fragment płyty, która została wydana w roku 1985, a zatytułowana Scat the Crap. Album nagrany bez Micka Jonesa i bez Topera Hedona. I to najsłabsza pozycja w dyskografii The Clash, no ale z kronikarskiego obowiązku fragment singlowy This is England. Grzegorz Hoffman, dziękuję serdecznie za minioną godzinę. Do usłyszenia. Dobranoc. Somebody on. house rules. He won't go for the carrots. Been beaten by the pool. Some sunny day, confronted by his soul. His eyes will see how far he can go. But I'm one.